1. Middernacht, het begin van donderdag 22 februari. Clemens Peters met het NOS-journaal. De benoeming van Mark Rutte als de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO zal snel komen, verwacht oud-secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer. In Nieuwsuur zei hij dat er op het laatste moment altijd ontwikkelingen kunnen zijn, maar hij gaat ervan uit dat het goed komt. Bronnen binnen de NAVO zeggen dat Rutte nog als enige wordt genoemd. Mogelijk wordt zijn naam bekendgemaakt op 4 april, als de NAVO 75 jaar bestaat. In de VS heeft een man aan boord van een American Airlines toestel geprobeerd om de nooddeur tijdens de vlucht te openen. Volgens medepassagiers schreeuwde de man dat hij uit het vliegtuig wilde en trok hij aan de hendel. Het vliegtuig moest toen terugkeren naar het vliegveld in de staat New Mexico. 6 medereizigers en de bemanning konden de man overmeesteren. De 2 mensen die vanochtend om het leven kwamen bij een ongeluk met een brug in Lochem hebben de Belgische en Poolse nationaliteit, meldt de arbeidsinspectie. Het ongeluk gebeurde toen een brugboog die over het Twentekanaal geplaatst zou worden aan één kant losraakte. 2 anderen raakten gewond. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar hoe het mis kon gaan. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Gemeenten hebben te weinig zicht op zogeheten zuipketen, waar jongeren samenkomen om alcohol te drinken. Dat zeggen het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en het Trimbos Instituut. Jonge mensen, ook minderjarigen, kunnen in een keet makkelijk aan drank komen en drinken soms veel in korte tijd. En dat is schadelijk voor hun ontwikkeling. Volgens de voorlichtingsorganisaties moeten gemeenten deze problemen gerichter aanpakken. In de 8e finale van de Champions League heeft Porto thuis gewonnen van Arsenal. In Portugal werd het in de allerlaatste minuut 1-0 door Galeno. In Napels speelden Napoli en Barcelona gelijk. Lewandowski schoot de bezoekers op voorsprong, maar Osimhen zorgde voor de gelijkmaker. De returns van deze wedstrijden zijn op 12 maart. Het weer, de regen trekt de komende nacht naar het oosten weg. Morgenochtend is het droog met vooral in het noordwesten zon. Daarna gaat het vanuit het zuiden weer regenen en waaien. In de middag is er kans op onweer en dan wordt het 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Stuk voor stuk indrukwekkende, aangrijpende en hoopvolle verhalen. Dit schrijft mijn gast van vannacht over de interviews die hij verzamelde voor zijn nieuwe bundel. Ze hebben één ding gemeen, schrijft hij ook. Ze laten zien hoe onvoorspelbaar, verschrikkelijk en mooi het leven kan zijn. Het is Koen Verbraak die ons dit laat zien en vannacht zit hij naast me. Mijn gast is journalist en programmamaker. Hij schreef en schrijft voor titels als NRC en de Volkskrant. Hij presenteert onder andere Met het oog op morgen en hij is gelauwerd tot en met. Zo staan er een luis en een tegel in zijn prijzenkast en won hij met zijn televisiereeks Kijken in de Ziel zowel een zilveren Nipkow-schijf als de Sonja Barend Award. En tussen ons in ligt nu Nooit meer dezelfde. Een bundeling van interviews met mensen die iets ingrijpends meemaakten en die vertellen hoe ze daarna verder gingen. Ze laten zien hoe onvoorspelbaar, verschrikkelijk en mooi het leven kan zijn, schrijft mijn gast. En wie zijn bundel leest, ziet dat hij degene is die met rust en oprechte interesse ruim baan mee te maken voor die verhalen. Koen Verbraak is geboren in Amsterdam in 1965. Welkom. Ja, dankjewel, Femke. Dank je. Het eerste verhaal in de bundel is ook meteen hoe het begon. Want dat is Peter van Burg. Ja. Wat gebeurde er met hem? Of wat gebeurde er met jou? Misschien is dat een betere vraag. Nou, ik woonde in Amsterdam op het KNSM-eiland in een hele hoge flat op de 19e verdieping. En ik zag op een gegeven moment dat er iets bij het binnenei, dat is een deel van het ei, dat daar drukte was, dat er ambulances reden. Ik dacht, wat is daar gaande? En toen las ik later in de krant dat daar een jonge man was gaan duiken en de ongelooflijke pech had gehad dat hij op een betonnen rand was gedoken en daar een dwarslesie tot aan borsthoogte over had gehouden. Ik kende die jongen niet, maar ik heb hem dus voor deze bundel, voor de serie die ik voor de krant maakte, heb ik hem ontmoet. En dat maakte heel veel indruk op me. Want op het moment dat je dan zo'n krantenbericht leest, las je het in de krant, wat er met hem gebeurde? Ja, ik heb het natuurlijk in de gaten gehouden van wat is daar gaande? Is er iemand verdronken? Je ziet dat toch uit je raam. Is dat de nieuwsjager in jou? Nou, maar ik denk dat iedereen dat wel zou doen. Je bent toch benieuwd, wat is daar gebeurd? Wat zag ik daar gisteren? En dat bleek dus een heel, heel verdrietig verhaal te zijn, ja. En waarom denk je dan, die wil ik spreken? Nou, wat ik vooral dacht, wat gebeurt er nou als je iets heel groots overkomt? Van één dag op de andere, waardoor je hele leven opeens verandert. En ik wilde daar een serie voor maken, voor de Volkskrant. Met mensen die allemaal dat soort kantelmomenten hadden meegemaakt. En deze Peter van Burk was een van de allereerste die ik bezocht, inderdaad. Omdat me dat niet losliet. Ik dacht, die jongen die is daar gewoon op diezelfde zomeravond dat ik een wijntje zat te drinken op mijn balkon, is zijn leven veranderd. Zo snel kan het gaan. Hoor. Zo gaat dat, ja. En je bent iemand die vaak ook bekende mensen interviewt. En dat komt voor, maar ik vind onbekende mensen vaak veel leuker, hoor. Maar ik vroeg me af, want bij jij komt hier, dus ik heb me op jou voorbereid. Ja. En dan krijg ik onder andere een knipselmap met een artikel of 69. Is dat zo? Dus ik kan, als ik wil, alles over jou te weten komen. Ja. Maar bij de meeste mensen uit jouw boek weet je niks als je begint. Weet je niks. En dat vind ik zelf als interviewer heel leuk, want dat is onontgonnen gebied. Dus je gaat met iemand aan een tafel zitten en je begint gewoon van, dan begint het verhaal. Vertel het me. En dan vraag je alles wat je te binnen schiet. En niet iets wat je al 20 keer hebt gelezen over iemand. Dat zijn bijna allemaal. In de bundel staan ook een paar bekendere mensen. Jack Spijkerman, over hoe zijn leven veranderde van de televisie-icoon naar een paria, zou ik maar zeggen, in Hilversum. Maar het zijn bijna allemaal onbekende mensen, ja. En dat vind ik eigenlijk het allerleukste. En hoe begin je dan zoiets? Gewoon met vertel eens? Dat gaat eigenlijk heel geleidelijk. Bijvoorbeeld bij Peter, hè, waar we het net over hadden, kom je binnen en dan zeg je, ik zie wel, het aanrecht is inderdaad laag. Dat heb je moeten aanpassen en zo. Ja. En ondertussen maakt die koffie voor je. En dan zie ik zijn hond. En dan ga je zitten. En dan gaat dat vanzelf. Zo begint het interview dan. Ik zet de recordertje op tafel. Dat vind ik leuk van werken voor de krant. Ik vind het ook heel leuk om voor de televisie te werken, voor de radio. Maar ik vind die kranten is toch wel mooi. Je zit met een heel klein recordje, wat je bijna niet ziet, zet je neer. En dat mensen ook kunnen vergeten. Ja, en het komt het dichtst bij een gewoon gesprek, vind ik altijd. Dat vind ik heel leuk. Want je kan voor de televisie nog zo je best doen, maar als je cameraman het shot niet heeft, dan heb je niks. En met zo'n klein recordje, het is allemaal zo, je steekt het echt letterlijk in je binnenzak. Je gaat naar huis. Ik schrijf dat ook nog heel ouderwets met de hand in een bloknoot uit. En dan ga ik het op mijn computer maken. En dan, ik vind het ook altijd wel mooi als je zo'n stuk maakt. Dan zit er zo'n, dan kan ik echt nog de opwinding voelen van toen ik 20 was. Je maakt een stuk en je denkt, en morgen staat het in de krant. Ja, dat vind ik echt nog steeds heel opwindend. Magisch. Ja, zeker. Zeker. Hoe kwam je aan de mensen? Nou, dat is best nog een hoop gezoek. Want die Peter, hè, daar was ik min of meer getuige van geweest op afstand. En zo kom je meer mensen tegen. Dat je denkt, nou, kan die misschien vragen? Of die? Jacques Kleuters kende ik toevallig, de cabaret-historicus. En ik had gehoord dat hij een nieuwe nier had gekregen van zijn geliefde. Vond ik ook een heel mooi verhaal. Ik dacht, dat wil ik ook. Die man wil ik ook spreken. Ja, het hoeft niet alleen maar er zitten ook hele erge dingen te zijn. Nee, ik heb niet op ergheidsgraad geselecteerd. Nee, maar wel op kantelmomenten. Ook bijvoorbeeld Ben Vieringa, de scheikundige uit Groningen, die dan op een dag gebeld wordt vanuit Stockholm. En dat ze zeggen van, u hebt de Nobelprijs gewonnen. Nou, dat is toch... Of gewonnen, die win je niet, maar die krijg je toegekend, dat moet je zeggen. Nou, dat is ook nogal een moment. Dan staat je leven totaal op zijn kop. Dan zit je opeens als jongen uit Bargum Kompaskum in een rijtje met onvergetelijke wetenschappers. Nou, dat is ook nogal een kantelmoment. Ja, net zo magisch eigenlijk. Ja, en magisch in de mooie zin van het woord. Ja. Maar die kende je dus. Maar er zijn ook mensen die jij nog niet precies, kende. Precies, want dat vroeg je. Nou, op een gegeven moment heb ik ook tegen de krant gezegd, kunnen we er iets bij gaan zetten van, als u tips heeft of adviezen, mail dan. En, want nou, 5, 6 mensen was ik wel door mijn eigen personages heen die ik kon verzinnen. En dan komen er mailtjes binnen van mensen die hele goede tips hebben. Of ik kreeg een mailtje van een mevrouw die zei, ja, u zal het niet geloven, maar ik heb altijd pijn in mijn been gehad. En altijd, jarenlang. En dan hebben ze 2 jaar geleden mijn hele been geamputeerd. En nu ben ik toch gelukkig geworden. Nou ja, dat je denkt, dat is een verhaal. Dat kun je niet verzinnen. En denk jij dan meteen, die is geschikt? Nou, daar ben ik wel nieuwsgierig genoeg om daar naartoe te gaan. Ja, en met haar te praten. En dat is dan een heel spannend en mooi stuk. Ja. En je hebt ook... Annie Bronkhorst mailde jou ook, begreep ik. Ja, dat was een heel bijzonder verhaal. En ja, wat was haar verhaal? Dat is een mevrouw die een jaar of 7 geleden een infarct heeft gehad. Een herseninfarct. En vanaf dat moment, ze was altijd een enorme liefhebber van... Een heel talige vrouw. Iemand die ook graag vertelde en graag aan dingen deelnam. En altijd. En opeens kon ze door dat infarct niets anders meer zeggen... tot de dag van vandaag dan alleen maar ja of nee. Dan moet je voorstellen dat dus in je hele hoofd zit een taalvoorraad... die niet is aangetast, maar jij kunt een ander niet meer meedelen dan ja of nee. Ja, het lijkt mij afschuwelijk. Het is alsof je opgesloten bent in je eigen kop. En dat bleek ook zo te zijn. Dus ik ben er naartoe gegaan, ik wilde haar ontmoeten. Maar ik dacht, ja, het interviewen zal niet lukken daar. Je hebt niks aan je bandrecorders. Nee, maar de dochter was er ook bij, dus ik vond het ook belangrijk om haar te ontmoeten. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, zullen we het anders verder doen via de mail? Want dan kunt u het schrijven. En dat vond ze zelf ook fijn, want ze schreef tijdens dat gesprek wel... Ja, gesprek zeg ik, maar tijdens de ontmoeting wel dingen op. Maar ja, dat zijn halve zinnetjes en dat is niet een... Dus zij vond het ook fijn. Ze zei, nou, laten we dat zo doen. Dus ik mailde haar mijn vragen en antwoordde ze. In prachtige volzinnen. Een van de vragen die dit oproept is de vraag... Ja, wat blijft er nog over van je leven? In zo'n geval? Ja. Wat eigenlijk... Nou, dat is natuurlijk wat mij ook fascineerde... bij die mensen die zo'n kantelmoment in negatieve zin hebben meegemaakt. Ja, je stelt je voor dat als het jou treft, dat alles ophoudt... en dat je alleen nog maar jankend op de bank zal zitten... en niets meer zal ondernemen. En ik zag... Maar is het dan niet ook zo'n mevrouw Bronkhorst, die zag ik stralen. Maar is het dan niet toch ook een lastige vraag om te stellen? Want daarmee zeg je eigenlijk ook van... ja. Ik zie er, ja, ik zou het er lastig mee hebben. Ja. Of misschien zou ik het niet eens meer. Maar dat het leven stadium hebben ze allemaal al doorlopen. Dat hebben zij ook gedacht. Er is natuurlijk een moment geweest dat ze ook dacht: waar leef ik nog voor? Waarom zou ik nog willen leven als ik in een rolstoel zit? Terwijl ik 30 jaar ben en ik heb. Mijn vriendin is niet meer bij me. Hè, zoals die Peter. Nee, waarom zou ik nog leven? Maar hij heeft een reden om te leven. Want als ik dan vraag: wat maakt het dan zo mooi toch voor jou? Dan zegt hij: kijk eens onder de tafel. En daar zit zijn hond. Zijn hulphond, Jan. Nou ja, dat vind ik ook wel heel ontroerend. En die hond die echt hem beschermt. Als ik opstond om even iets te pakken, dan gaat die hond, die schermt hem af dat ik niet tegen hem op kan lopen en zo. Ik denk, je zal maar zo'n bron van liefde aan je voeten hebben de hele dag. Waarmee ik niet zeg dat het daarmee niet erg is. Helemaal niet. Maar wel zie ik dat hij toch weer iets heeft gevonden wat hem laat opstaan 's morgens. En kan je je dan voorstellen dat het voor jou ook zo zou zijn? Ja, weet je, dat weet je natuurlijk niet. Je weet niet hoe sterk je zelf bent. Maar ik vond dit allemaal wel verhalen die vervuld zijn van hoop en van levensdrift. En ik heb niemand gesproken die zei, morgen hang ik me op. Ze hebben allemaal zin om verder te gaan. Ja. En is er een... Je hebt ook het programma Overleven gemaakt voor de Human. We gaan weer een nieuwe serie ook maken. En dat gaat natuurlijk ook heel dat erg raakt over... Hier aan. Ja, wat maakt het de moeite waard? Ja. Dat is natuurlijk ongeveer de belangrijkste vraag die je kan stellen. Bij overleven zeg ik in het begin een soort voice-over van... we zijn allemaal we hebben het leven cadeau gekregen, ongevraagd... zonder gebruiksaanwijzing erbij. En zo is het natuurlijk. Ik bedoel, we moeten het ook allemaal maar een beetje uitzien te vinden. En dan is het heel mooi en behulpzaam... als je van andere mensen hoort hoe zij het doen. Uiteindelijk is dat het ook. Als je, ik denk dat voor mij, ik merk naarmate ik ouder word, dat ik dat soort dingen steeds interessanter vind. Van hoe doe jij dat dan? Hoe leef jij dan? Wat zijn voor jou bronnen van hoop? Of hoe hou jij je staande? En dat vind ik interessant om met mensen over te praten. En wat heeft dat met ouder worden te maken? Nou, vroeger ging ik veel meer op het onderwerp af. Of dan vond ik het... ik moet dan even een voorbeeld bedenken. Maar ik vind ook bij... Ik heb ook series gemaakt in de beste families bijvoorbeeld. Met broers en zussen. En moeders en kinderen. En vaders en kinderen. Ja. En dan dat vind ik... Nou, ik noem dat voor mezelf wel eens dichtbij televisie. Weet je wel? Omdat dat heel... Vroeger, een paar jaar geleden maakte ik een serie. Die heb ik 10 jaar gemaakt. Kijk in de ziel. Het waren allemaal interviews met... begon met psychiaters en toen kwamen de artsen. En we hebben er 15 gemaakt. Dus er zaten premiers bij, religieuze leiders. Nou, van alles en nog wat. Maar de meeste mensen die zijn natuurlijk geen arts of religieuze leider of premier. Maar we zijn wel iemands broer of iemands zus of moeder. En daardoor is, als je kijkt, hoop ik... de herkenbaarheid heel groot. Dat je denkt, oh, dit gaat ook over mij. Toen ik die serie over vaders maakte, die tussen kerst en oud en nieuw werd uitgezonden, ja, kon ik niet anders dan steeds ook aan mijn eigen kind denken, mijn eigen zoon, Tobias. Van hoe doe ik dat dan? Want als ik aan iemand vraag, hoe doe je dat eigenlijk opvoeden? Dan ben ik eigenlijk ook heel goed aan het luisteren van, hoe doet hij dat dan? En ik vind het dan prachtig als ik dan iemand spreek, bijvoorbeeld Orville Breeveld, die dan zegt, ja, heel vaak weet je het gewoon niet en doe je gewoon maar wat. Dan denk ik, nou, precies, dat doe ik dus ook. En dat vind ik ook heel leuk om te horen. Dat ik denk, oh ja, zo moet je dat dus doen. Want over dat soort dingen heb je het eigenlijk. Ja, als ik met vrienden in het café zit, heb ik het daar nooit over. Of hoe voed je nou je kind op? Nee. Gaat het over heel andere dingen. En pik je ook dan dingen op die je meeneemt? Ja, dat denk ik wel. Misschien niet een heel concreet puntenlijstje, maar wel. Gewoon, dat ik denk, ik doe maar wat. Nou ja, dat is in elk geval. Geeft dat een beetje houvast. Dat je denkt, oh ja, nou, ja, precies, zo doe ik het ook. Maar ook iemand die. Het is moeilijk om nu allemaal goede voorbeelden te noemen. Maar ik vind dat mooi om te horen hoe andere mensen het doen. Op elk vlak in het leven. En als je dan kijkt naar wat het leven de moeite waard maakt, zie jij dan een gemeenschappelijke deler in wat de mensen zeggen? Nou, ik denk dat dat toch wel een beetje te maken heeft met van betekenis zijn voor anderen. Ik denk dat dat voor veel mensen... Die komt vaak terug, hè? Ja, en dat mensen. Is wel, ja, dat wel vervullend voor andere mensen. En voor mij dus ook. Als je ergens zou wonen waar niemand anders woont, zo'n spreekwoordelijk onbewoond eiland, ik kan me niet voorstellen dat je daar langdurig geluk zou kunnen ondervinden. Het is toch de interactie met andere mensen. En dat is het, denk ik wel. Ja. Ja, dat zie je ook. Want je had ook een gesprek met Johan de Jonge. Ja. Die is Srebrenica-veteraan. Ja. Ja. Wat is er met hem gebeurd? Hij is. Pardon. Ik ben erg verkouden, dus misschien, ik weet niet of je het echt hoort. Hij is in 1995 heeft hij dienst gedaan als Dutchwetter in Srebrenica. En ik kende hem van een drieluik wat ik heb gemaakt voor de televisie over Srebrenica van een paar jaar geleden. Hij maakte toen veel indruk op me, omdat hij zei dat hij nog zoveel last had van die beelden die hij daar gezien had, van die kinderen die hij hoorde huilen, allemaal samen te brengen onder de noemer machteloosheid, niet kunnen doen wat je eigenlijk zou willen doen. Omdat je daar niet voor bij machten bent, niet de wapens hebt, niet de training hebt, niet op dat moment op kan tegen de situatie. En wat veel indruk op mij maakte, is dat hij vertelde dat hij bijvoorbeeld als zijn eigen kindjes huilden, kon hij ze niet troosten en niet optillen, omdat hij dan helemaal werd teruggebracht naar die huilende baby's uit Srebrenica. En dan denk je, tjong, en dan praat je over 10, 15, 20 jaar verder. Zo diep zit dat dan. En het is een hele aardige, verstandige man. En als je tegenover hem zit, dan zie je ook dat hij ging steeds hoger in zijn adem zitten. En het kwam weer helemaal terug. Naarmate ik meer vroeg, zag ik hem weer helemaal, die keel zag ik voor mijn ogen dichtgeknepen worden. En dan denk je, ja, zo werkt dat dus. En dat is voor hem een totale levensveranderende ervaring geweest. Ja, ja, en dan merk je ook dat hij daardoor een bepaalde afstand krijgt tot mensen. Zeker, ja. En ook een heel kort lontje. Snel ruzie maken met mensen. Op straat binnen de kortste keren in conflict zijn met mensen die hem op straat bijvoorbeeld per ongeluk snijden, dan meteen willen vechten. En dat is natuurlijk dat je continu in de alertstand staat en niet meer op een normale manier op situaties kan reageren. Maar dat zag ik heel duidelijk bij hem. Dat een hele zachtaardige man is. Ja, die misschien wel juist die verbinding wil en nodig heeft. Ja, zeker. En eigenlijk dan niet in staat is om dat helemaal echt tot stand te brengen. En dan zie je ook hoe hoog de prijs van oorlog is. Maar die gewoon als jonge jongen, omdat hij een bon uit de Toskompas had ingestuurd, in beland is. Ja, want er werd opgeroepen voor. Ja, kon je aanmelden. Ja. En dat leek hem wel wat. Ja, en dan had je een baan en dan kreeg je rijbewijs. Kon je tenminste rijlessen volgen en zo, weet je, van alles. Wat er dan heel mooi uitziet voor je. Allemaal heel begrijpelijk. Ja, Ja, zo werkt dat. Ja. Hoe ga je naar huis na dit soort gesprekken? Nou, het zit altijd wel in mijn hoofd. Daar denk ik over na. Wat je toch ook wel doet, is dat je ook al na gaat denken over hoe je het gaat opschrijven. Het is ook gewoon werk. Ja, maar wel werk waar ik me bij betrokken voel. En ik probeer ook altijd de volgende dag eventjes contact te zoeken van hoe is het gesprek? Kon je goed slapen? Had je er geen last van? Dat probeer ik altijd wel te doen. En dan ga ik dat stuk maken en dan mogen ze het vooraf lezen. En hebben we weer even contact. En dan ook weer, als het in de krant heeft gestaan, van nou, heb je nog reacties gehad? En ja, dus. Maar hoe ga ik naar huis? Ja, toch in eerste instantie ook wel nadenkend over het gesprek. En hoe ga ik het maken? En daarna, ja, het komt ook wel binnen. Je denkt er wel over na, ja. Het zijn allemaal wel verhalen die in je hoofd zitten. En, als jij er zo naar vraagt, komt het allemaal terug. Die beelden zie je weer. En, ja. Die vergeet je ook niet? Nee, dat blijft wel bij je. Ja. Als ik je over 10 jaar weer naar Johan de Jonge zou vragen, dan zou je Ik denk het wel. Als het allemaal in die bovenkamer goed blijft gaan, dan zal dat geen probleem moeten zijn. Nee. Raakt het meer omdat het, laten we maar zeggen, gewone mensen zijn? Dus niet. Ja, misschien wel. Misschien wel. Ja. Ja. Ja, aan de andere kant, als je. Ja, bekende mensen zijn ook gewone mensen, natuurlijk, eigenlijk. Hè? En als je ziet dat iemand echt ergens door. Nou, dat het hem echt veranderd heeft, dan maakt het eigenlijk niet uit wie het is. Dan zie je dat gewoon. En dan maakt het ook indruk op mij. Dat is. Ik denk dat zo'n serie maakt. Hè, wat je nu in dat boek leest, er zit bijna. Of helemaal geen verhaal in. Wat me niet op de een of andere manier. In mijn koppers gaan zitten. Ja, dat zit. En sommige zakken door naar je hart. En die zijn er ook bij. Met de meeste van die mensen heb ik nog wel contact, ja. En is dat ook omdat het gaat natuurlijk. Nou ja, er zitten er een paar in die iets heel vrolijks hebben meegemaakt. Ja. Maar het gaat natuurlijk ook heel erg over de, nou ja, de donkere kanten van het bestaan. Waar ja. Het, maar ook bijvoorbeeld inderdaad een hele aardige vrouw die op de 48ste pas heeft leren lezen en schrijven. Zoals er in Nederland bijna 2 miljoen mensen laaggeletterd zijn. Hè? En dat staan wij helemaal niet bij stil. Ik bedoel, wij lezen boeken, wij lezen kranten. En zo'n vrouw heeft jarenlang zich gered met trucs. In de bediening gewerkt, in een hotel. En nooit ze was onder haar verklap haar bril vergeten. Ja, precies. Of een armblessure, dat ze even niet kon schrijven vandaag. Ja, precies. Ja. En dat vind ik ook. Daar sta je helemaal niet meer stil. En wat ik dan echt bijna ontroerend vind, zo iemand gaat dan op een dag toch leren lezen en schrijven. Heeft die hele hoge heuvel genomen. En dan kan ze het. En dan vindt ze in een vakantiehuisje een boek. En een soort detective. Nou, daar raakt ze dan zo door betoverd. Dat ze opeens snapt dat het, en voelt dat er tussen twee kaften een wereld verborgen kan zitten. Een hele wereld waar je in kan kruipen. Door lettertjes. En je schrijft het zo op dat je ook gewoon met haar meegeniet. Ja, maar ik vond ook echt. Ik zag haar stralen toen ze het vertelde. Ze was er ook heel trots op. En ze kan dat boek ook. Ging ze voor me op zoek en liet ze zien. Ze zei: kijk, dit boek, dit was het. En nu leest ze veel meer boeken. Maar dat denk ik van ja, geweldig. Dus dat vind ik een heel mooi verhaal. Ja. En als het misgaat in het leven, is dat waar de mensen echt worden? Nou, in elk geval vallen dan de buitenkanten er een beetje af. En dan moet je het doen met wie je bent. En dan is decorum verdwenen. Dan zul je het moeten redden met wat je in je hebt. En ook met wat je niet in je hebt. Dan draait het erom. Ja. En dat krijg jij dan te zien? Als het goed is wel. Dat hoop ik dat die mensen me dat willen vertellen. Ja. En het zijn soms hele, hele indrukwekkende verhalen. Ik sprak een vrouw die heeft haar beste vriend, waar ze al een paar jaar mee omging, waar ze zelfs in het begin even een relatie mee heeft gehad, die dan op een dag zijn 3 kinderen ombrengt en zichzelf. Terwijl ze dat eigenlijk nooit heeft aanzien komen. Op een enkele opmerking na die dan in retrospectief misschien in die richting zou hebben gewezen. Maar ja, iedereen zegt wel eens gekke dingen. Ja, want ze heeft ze vertelde dat ze deze man, dat ze een keer aan het wandelen was met hem. En toen ging het over die jongetjes Ruben en Julian, die toen verdwenen waren, die later vermoord gevonden werden. Door hun vader ook. Door hun vader vermoord. En mensen vermoeden toen al dat die vader dat gedaan zou kunnen hebben. En toen zei die man tegen haar, tegen Marjan, zo heet ze, dat is nou echte vaderliefde. En, dat was, en toen zei ze, vaderliefde, waar heb je het over? Dat is verschrikkelijk wat die man, als hij dat gedaan heeft. Erger kan het niet. En achteraf, als je dat dan inkleurt, dan denk je van dat was toch wel een duidelijke vooruitwijzing. Maar ja, weet alles maar eens achteraf, zeg je dan, hè? Ja, dat moeten ze zichzelf vooral niet kwalijk nemen. Ik denk van niet. Maar je ziet dan ook wel dat daar mensen op reageren. Van ja, dat had je toch kunnen weten. En ja, ik had er denk ik ook zo in kunnen meegaan. Ja, en je weet nooit hoe je reageert. Nee, en dan moet je opeens in je naakte zelf moet je optreden en reageren. En dat is niet zo makkelijk. Een van de mensen die jij interviewt, Roos van der Pompen, die zegt, nou misschien kan je haar verhaal ook nog even vertellen. Ja, dat heeft zich zelfs hier, misschien 100 meter van deze plek, afgespeeld. Een vrouw die bij de NPO werkt. Een ontzettend aardig iemand. En die reed op een ochtend naar de werk. En kwam ze op een nog bijna lege parkeerplaats. En daar stond een man in de verte, of 50 meter van de auto. En ze kregen daar een onprettig gevoel bij. Van ja, moet ik misschien toch maar even... Want wat doet die man daar? Waarom staat hij daar? Toen dacht ze, ja, zou ik verderop parkeren? Ja, dat is ook kinderachtig, want waarom zou ik dat doen? Dus ze dacht, nee, ik stap gewoon uit mijn auto en het is aanstellerij. En ze draait zich om terwijl ze uitstapt. En er staat die man achter met een groot mes. En die gijzelt er. Ja, hij wil de zendtijd. Ja, hij wil nu een camera, want hij heeft een belangrijke boodschap voor het volk van Nederland. En een verwarde man. Maar je zal maar op weg zijn naar je werk 's morgens en in de armen van zo iemand lopen. En die gijzeling heeft een paar uur geduurd. Maar ja, op dat moment, ze zag zichzelf gewoon ter plekke sterven. Ja. Ja, met de twee kinderen thuis die dan nooit meer hun moeder thuis zouden zien komen. Ja, dat is een zin. En dat is heel raar, want dat heeft zich hier echt voor de deur afgespeeld. En als ik zaterdagmiddag naar mijn programma De Publieke Tribune loop, kom ik altijd door die ingang binnen. Dan, sinds ik dit verhaal heb gehoord, denk ik er altijd aan. Dan denk ik, dit was die kamer waar die kerel haar naar binnen heeft gesleept. En daar heeft ze dus gezeten. Ja. En zij zegt tegen jou, je bent sterker dan je denkt. Ja. Je bent altijd sterker dan je denkt. Je bent altijd sterker dan je denkt. Dat bewijst zij, want ze werkt gewoon weer. En dat vind ik, het lijkt me heel eng en naar om op die plek weer te zijn. Ook al voor de 100ste keer. En je zal toch altijd denken, daar loopt weer een man. En misschien is er weer zo'n gek. Ja. Geloof jij dat ook? Dat je altijd sterker bent dan je denkt? Dat vind ik heel lastig te beantwoorden. Ik denk dat mensen die echt onder druk staan in staat zijn om krachten in zichzelf te ontketenen waarvan ze niet wisten dat ze hadden. Maar dan ga je natuurlijk vragen, heb jij dat ook? en dat weet ik niet precies. Dat kan je pas beoordelen als het zich aandient. Ja. Maar ik zag bij deze mensen, zag ik het. Ja, die hebben allemaal dat kunnen opbrengen. En ook bij die serie Overleven, die ik voor Human maak, precies hetzelfde. Zie je ook die mensen die in omstandigheden zijn beland. Ik sprak iemand die heeft de vliegramp van de SLM van 1989 overleefd. Edu Nandlal was voetballer, mocht met een kleurrijk elftal naar Suriname. Naar dat vliegtuig, dat stort neer. En vlak voordat ze landen, voordat het ongeluk gebeurt, wisselt hij nog van stoel met iemand. Die vraagt, of hij vraagt aan die jongen, mag ik op jouw stoel zitten? Want jij slaapt en ik kan dan naar buiten kijken. Nou, die andere man is overleden. En hij, op die stoel van die man, is er nog. Wel met een dwarslesie, heel zwaar. Heel moeilijk revalidatie gehad. Maar ja, het schuldgevoel is misschien nog erger dan het dwarslesie voor zo iemand. Ja, daar heeft hij natuurlijk ook heel lang over gepiekerd. Maar hij maakt er wel wat van. Hij is er. En dat denk ik nou. Dus hij kan die krachten ontketen in zichzelf. Of iets helpt hem daarbij. Ik kan het niet verklaren. Maar hij zit dan toch tegenover je. En hij is er nog. Ja, dat stemt toch hoopvol. Ja, dat is een goed woord hierbij. Want je denkt dan, mensen kunnen veel meer dan ze zelf denken. En precies wat die Roos van der Pompen zegt. Ja. Je bent sterker dan je denkt. Denk ik, ja. Ja. Ik ga alle luisteraars die vannacht pas later zijn ingeschakeld vertellen welke ongetwijfeld bekende stem ze nu ook alweer horen. Verkoude stem. Maar toch, wie is dat ook alweer? Nou, het is Koen Verbraak. En Koen is journalist en programmamaker. Hij presenteert onder andere Met het oog op morgen. Heeft een volle prijzenkast met een luis en een tegel en een zilveren nipkof en een Sonja Barend Award. En voor mij ligt Nooit meer dezelfde. Een bundeling van interviews die Koen hield voor de Volkskrant met mensen die iets levensveranderends meemaakten. Ja, ik kan hier ook nog bij zeggen. Het is ook die ene van Mart Smeet. Ja. Dat ben je nu ook. Ja, dat denk ik ook, ja. Voor wat het is. Dit is een filmpje wat veel bekeken is, 1,5 miljoen keer. En het is een relletje. Het is ook weer niet zo groot als het lijkt, hoor. Ik begreep dat zo'n beetje alles wat jij maakt, komt uit jou. Voorzien jezelf, begin je mee. Maar voor dat project, Buiten Beeld, ben ik gevraagd. Ja. Ja, dat was een vraag van Willemijn Francissen van de NTR. En wat was de vraag? Wil jij dat presenteren, zo'n programma over grensoverschrijdend gedrag? Vind je dat interessant? Zou je dat willen doen? Ik zei, dat lijkt me interessant. Ja, zo ging het. Ja, waarom leek het je interessant? Nou, omdat het natuurlijk wel een groot thema is. En het rapport van Rijn zou er aankomen. Hè, dat is er inmiddels, maar dat was er toen nog niet. En dus ik dacht, ja, dat wil ik wel. Ja, leek me spannend. Leuk om te doen. En was het leuk om te doen? Ja, het is natuurlijk het is een thema waar je over nadenkt. Ook waar je bij jezelf over nadenkt. Hè? Van, goh, ja, ik heb ook wel eens een discussie met iemand gehad die hoog opliep. Oh ja. Dat zijn ook allemaal dingen waar je natuurlijk over nadenkt. Je merkt ook wel, en dat vond ik het mooiste aan het programma. Oh. En dat was de verdienste van de redacteuren Hetty Nietzsche en Pascal Lequade, dat ze mensen hadden gevonden. Redacteuren, die je dus niet zo vaak ziet. En dat vond ik eigenlijk veel spannender dan die bekende Nederlanders die erin zaten. Die heb je ook wel nodig, de presentatoren. En hier en daar een omroepdirecteur. Maar ik vond vooral die redacteuren het spannendst. En iemand als Janine Abbring, die vertelde over haar tijd dat ze redacteur was. Ja, dat vond ik heel mooi. En het ging dus helemaal niet over. Dat was het idee. Het gaat niet over wat vind je nou van Matthijs van Nieuwkerk of zo, helemaal niet. Maar hoe gaat dat dan op zo'n redactie? Hoe werkt dat? En wat voor invloed heeft met je kop op televisie komen op mensen? Ja, dat is leuk om over na te denken. En mooi om over te praten met mensen. Gebeurt er dan wat met mensen? Word je anders daardoor? Ja. Dat zijn dingen die wat ons voor ogen stond toen we het maakten. Het werd ook nog wel wat gedoe. Ja, er was zeker gedoe bij. Ja, ja. En, waar bestond het gedoe uit? Nou ja, weet je, op een gegeven moment. Wat ik jammer vond was dat de omroepen. Het zou eerst van alle omroepen zijn. Alleen VPRO en Human deden niet mee. Maar verder zouden alle omroepen meedoen. En dat vond ik natuurlijk ook heel leuk om iets te maken voor alle omroepen. En op een gegeven moment haakte BNNVARA af. Nou, daar kon me wel iets bij voorstellen. Want dat lag toch allemaal heel gevoelig. Dus wat ik heel jammer vond was dat de mensen van de NOS ook geen toestemming kregen om mee te werken. Terwijl we hadden 4 mensen die dat graag wilden. Maar die kregen niet de toestemming om mee te werken. En toen dacht ik al, wat is dit voor wat gebeurt hier? Waarom gaan mensen daar zo krampachtig over doen? Heb je daar een antwoord op, die vraag? Nou, niet direct. Dat is toch angst, denk ik. Angst voor. Ja, voor wat? Dat is een interessante vraag. Kijk, bij de NOS speelde natuurlijk toen wel een eigen rapport wat er aan zou komen, of tenminste wat ze hadden laten maken. Maar ja, ik denk dan van ja, als mensen willen praten, ja, moet je niet tegenhouden. Hè, dat is alleen maar een brevet en een brevet van moed en van daadkracht. Als je zegt van doe dat maar. Wij zijn een journalistieke organisatie, dus waarom zou je niet mogen praten? En we moeten niet langer dingen verbergen. Ja, precies. Dus dat. Dat maakt het lastig en wat dingetjes eromheen. En op een gegeven moment belde Matthijs van Nieuwkerk me op en die zei: ja, wat hoor ik nou? Ben je de Volkskrant aan het overdoen en zo? Want dat was het artikel waarin. Ja, hij, dat was helemaal niet zo. Maar wat wel interessant was bij nader inzien, was dat ik toen zeiden bijvoorbeeld ook een paar mensen die aan tafel hadden gezeten, bijvoorbeeld Jan Slachter, van. Nee, je mag het interview niet meer gebruiken. Terwijl je had aan tafel gezeten, was een goed gesprek geweest, interessant. goed gemutst weer, vertrok ook bij het interview. En opeens mocht het niet meer. En ik zei, ja, wat zullen we nou beleven? Ik bedoel, hoezo een interview intrekken? Ja, anders ga ik naar de rechter. Ik begrijp hier echt werkelijk helemaal niks van. Dat is toch geen journalistiek, dat je een interview intrekt? Dat kan toch niet zomaar? Dat hebben we uiteindelijk ook niet gedaan. Waarom wilde hij dat? Ik denk dat hij met Van Nieuwkerk in gesprek was op dat moment. En dat opeens, dat hij dacht, oh jee, dit zit misschien in de weg of zo. Denk ik hoor. Ik weet het niet. Hè. Dat is gewoon iets wat je achteraf inkleurt. We hadden ook afspraak met Peter van der Vorst, die opeens afbelde. Ja, achteraf snap ik, zie ik de volgordelijkheid der dingen een beetje. Maar dat wist ik toen niet. En dat is gewoon vervelend als je dat soort gezeur eromheen hebt. En als je het dan ziet, dan denk je, ja, wat is er dan mis mee met wat Slachter zegt? En niks. Die deed het prima in dat programma. Maar dat is ook. Ja, op metaniveau zegt het natuurlijk van alles. Ja, het is ook een beetje hoe je met dingen omgaat. Kijk, het is heel ouderwets misschien, maar ik ben nog wel een beetje opgevoed met dat je eerst naar de feiten kijkt en dan daar iets over zegt. En ik zei tegen Slachter, wij zeiden tegen Slachter, je mag de fragmenten zien. Nee, ik wil naar de rechter, ik hoef het niet te zien. Dan is het interessanter om niet naar de feiten te kijken, maar gewoon meteen eerst eens wat te roepen en dan achteraf kun je altijd nog naar de feiten kijken, kennelijk. Nou ja, dat. Ben jij fijn om mee te werken? Ja en nee. Ik kan heel. Ik denk, probeer wel aardig te zijn voor mensen. Maar ik kan, als ik het gevoel heb dat dingen moeizaam gaan, dan zeg ik daar wel wat van. Ja. Ja, maar dat op zich lijkt me alleen maar gezond. Jawel, maar ik ben ook wel dat ik als kijk, als dingen onder druk komen te staan, hè, van je krijg je het wel af, krijg je wel de goede gasten. Stress. Ja, dan ben ik wel een beetje stressgevoelig, denk ik. Maar ik probeer wel, ja, het moet wel werken. Kijk, ik werk ook wel al heel lang samen met de mensen waar ik mee werk. Met de mensen waar ik mee al die dingen doe. Bijna 20 jaar maken we al die dingen. Vanaf de eerste Kijk in de Ziel en al die andere dingen daarna. En ook de series voor BNNVARA, die had ik dan over Indië-veteranen en Srebrenica, Molukkers in Israël. Dat doe ik altijd met dezelfde mensen. En dat is heel leuk, ja. En die zijn niet gillend bij je weggelopen? Nee. En we vinden het ook. Ik vind het ook altijd heel leuk om aan zo'n project te werken. En zeker kijk, als je die grotere interviewprogramma's maakt, daar zijn best veel mensen bij betrokken. Mensen van het licht. Maar als ik met Thomas Kist, de cameraman, en Gilles Kuiper, de geluidsman, werk. Ja, dan rijden we met z'n drieën in een auto. En dat is altijd toch een beetje alsof je op schoolreis gaat. Vind ik altijd heel leuk. Dan haalt Thomas me 's morgens op en zitten we in de auto. En we kunnen nog een kopje koffie halen. Oh ja, ja, ja. De hele tijd kletsen en dan op naar de geïnterviewde. En dan daarna weer terug. En dan alles doorspreken en hoe je het hebt gevonden. En ja, dat vind ik altijd ongelooflijk fijn. Maar je loopt nu al hoe lang mee? 20 jaar mee in het Hilversumse? Ja, ik ben begonnen. Mijn eerste radioprogramma was toen ik 20 was, ja. En ik ben nu 58. Dat is wel al een tijdje. Maar ik heb heel lang in het noorden gewoond. Hè. Dus de Hilversumse, daar hoorde ik nooit bij. Ik ben een buitenstaander. Ook wel. En nu misschien niet meer zo. Want ik ken Hilversum natuurlijk wel goed. Maar ik ben ook freelancer. Dus ik loop nooit elke dag op een redactie rond. Dus ik ben aan. Nee, maar snap je dat het zo uit de klauwen is gelopen allemaal? Wat bedoel je? Nou, in het Hilversumse. Oh, ja, maar ik denk, weet je, als je op de Zuidas gaat kijken, is dat niet een ander verhaal, denk ik hoor. Denk je, in allerlei werkkringen kom je dit soort dingen tegen. Het heeft altijd met macht te maken en met soms met geld. Dan weet ik niet of dat in Hilversum ook bepalend is hoor. Maar dat is niet typisch Hilversum, daar geloof ik niks van. Dat komt overal voor. Ja. En het in de media zijn. Kan jij zelf zien wat voor invloed dat op jou heeft gehad? Op mij heeft gehad? Ja. Nou, in de media zijn dat is een beetje breed, maar. Nou, een bekende kop hebben. Ja. Nou, ik weet wel dat ik het. Toen ik voor het eerst dingen op televisie deed, in beeld, zou ik maar zeggen. Ik weet nog dat ik toen een keer met mijn toenmalige vrouw ergens naartoe ging, naar een receptie of zo, ik weet het niet meer. En toen kwamen we binnen. En toen werd mijn jas aangenomen. En ik had koffie, kreeg ik meteen. En toen keek ik om naar mijn vrouw. Die stond er met de jas aan. Je had nog geen koffie. En toen dacht ik, oh, zo gaat dat dus kennelijk. Oh, dan moet je heel goed op letten, want dit is heel raar. Want mensen zijn gewoon aardiger voor je, hartelijker. Wat leuk dat u gekomen bent. Dat is heel, heel gek. En dat is natuurlijk ook leuk. Ja, prettig. Dus je bent daar. Ja, er is geen mens die daar niet gevoelig voor is. Maar je moet het ook wel goed zien. Maar weet je, af en toe op televisie zijn, want dat is toch ook niet. Ik vind het eigenlijk. Het is veel minder bijzonder dan mensen denken. Ja? Ja, vind ik wel. Ja. Ja, het is gewoon werk wat je doet en het is leuk en het is interessant om te doen. Maar weet je, ook als mensen je gedag zeggen op straat, dan is het niet meer dan dat ze een poppetje kennen. Ze kennen jou niet, ze kunnen eigenlijk niks zinnigs over je zeggen. En dat is het dan. Dus leeg eigenlijk. Ja, dat is misschien wel een goed woord. Aardig bedoeld, maar leeg. Ja. Ja, wat ik wel heel mooi vind, echt mooi, als je bijvoorbeeld, ik heb een serie kunnen maken over Indië-veteranen, onze jongens op Java. En als mensen je dan aanspreken op wat je gemaakt hebt, dat ze zeggen, goh, u hebt de Indië-veteranen gesproken. Dat waren vaak mensen die in de 90 waren, die 70 jaar lang hun mond hadden gehouden over wat ze in Indië hadden gezien en hadden gedaan. En dat iemand gewoon bij de supermarkt je aanspreekt en zegt, ik heb gisteren gekeken en mijn vader is al jaren dood, heeft in Indië gezeten. En ik kijk nu met mijn broers, want nu snappen we beter waarom papa altijd zo deed. En dat is wel echt heel ontroerend en bijzonder. Ja, denk je, oh, wat fantastisch dat je zoiets kan maken. Ja, dat is echt mooi. En dat is veel leuker dan dat iemand, inderdaad, zoals nu met dat dingetje met smeets, dat mensen dan roepen, rode kaart. Weet je, dat is wel even grappig in de bus of zo. Maar ja, dat is natuurlijk niks. Nee. Evelien de Vletter, die redacteur, jij interviewde haar ook. En zij zei dat ze dacht dat alle presentatoren een groot ego hebben. En Janine Abbrink zei, ja, je moet ook wel ijdel zijn om dit te winnen. Ja. Is het bij jou ijdelheid of een ego? Ego zal het zeker zijn. En ijdelheid komt er ook bij, want anders doe je dit werk niet zo. Maar ik ben het eigenlijk gaan doen toen ik een serie ging maken over psychiaters. Dat was ooit 15 jaar geleden voor Kijk in de Ziel, de eerste. En toen dacht ik, het is eigenlijk ook wel een beetje laf om hele persoonlijke gesprekken te voeren met mensen en dan zelf veilig naast de camera te blijven zitten. Ik dacht, het is eigenlijk ook een beetje flauw. En ik maakte dat met Louis Bogaars, een redacteur die meehielp denken over het project. En die zei ook, dan moet je gewoon maar aan een tafeltje gaan zitten met ze. Nou, zo ging het. Maar niet omdat ik zo vreselijk graag op televisie wilde, nee. Ik wilde wel graag dat maken. Dat vond ik wel heel mooi. En waar kwam het willen maken vandaan? Wanneer ben jij begonnen met vragen stellen? Nou, ongeveer toen ik kon praten aan mijn moeder. En aan mijn vader, gewoon de hele tijd vragen, wie is dat? Of waarom doet die meneer dat? Of, die meneer woonde daar toch vroeger niet? Of, weet je, gewoon alles willen weten. En het was een soort geluk dat er een vak bleek te zijn waar je dat in kon kanaliseren. Zonder dat je een klap op je kop kreeg van iedereen. Ja, als je terugkijkt, dan lijken dingen vaak heel logisch en een pad wat je volgt. Ja. Maar op het moment zelf natuurlijk niet. Nee, maar ik wist het wel al vanaf mijn 11e, 12e, 13e jaar dat ik journalist wilde worden. Dat was voor mij. En die televisie kwam helemaal niet in me op, maar wel schrijven en misschien de radio. En dat vond ik gewoon hartstikke, hartstikke bijzonder. Ja. Is de vraagsteller de buitenstaander? Niet per definitie. Niet per definitie, maar. Ben jij de buitenstaander? Ja, dat buitenstaande klinkt een beetje zielig, maar ik ben wel meer een observator dan een deelnemer, denk ik. Ja, ja, ik ben vroeger als jongetje in mijn jonge jeugd veel ziek geweest. Veel in het ziekenhuis gelegen ook. Er was iets met mijn zouthuishouding niet in orde. Wat betekent dat? Ja, dat had te maken met dat ik als babytje begon uit te drogen. En dat niet goed vast kon houden. Vocht en zout en zo. Dus dan moest je aan een infuus? Ja, dat soort dingen, ja. En best wel heel ziek geweest. Maar het grootste deel in de tijd waar ik me niets van herinner, hoor. Maar toen ik wat ouder werd, 8, 9, 10 jaar was, Toen lag ik wel eens, dan lag je weer 3 weken in het ziekenhuis en dan weer een paar maanden later weer eens 4 weken en zo. En dan kreeg je allemaal aardige kaartjes van de klasgenoten en we hopen dat je gauw terugkomt. En volgende keer vieren we weer Sinterklaas met jou erbij en zo, weet je wel. Maar dan kwam je terug, dus ze waren allemaal heel lief voor je. En dan kwam je terug en dan dacht je, al die kinderen waren er nog en je had hetzelfde plekje in de klas. En toch dacht je, alles is nu anders. Zij hebben met elkaar doorgeleefd, zal ik maar zeggen, de afgelopen tijd. En een maand is voor een kind heel lang, hè. Dan ben je voor je gevoel je halve leven niet op school geweest. En dan, dan voelde ik me toch, hoe lief ze ook waren, wel een beetje een buitenstaander in zo'n klas. Ik dacht, oh ja, ik zie. Zij kennen elkaar veel beter dan ik ze ken. Terwijl dat, ik denk dat het achteraf beschouwd helemaal niet zo was. Maar zij voelden dat. Ja, dat is wel een soort buitenstaanderschap. En als je er melancholiek over nadenkt, dan kan je daar je een beetje zielig door vinden. Maar aan de andere kant, ik kon het altijd goed met mensen vinden. En het is ook, denk ik, in mijn vak, in ons vak, een heel belangrijke eigenschap wel. Dat je, ik zei net, buitenstaander is wat overdreven. Observatorschap misschien. Maar ik denk dat het heel goed is dat je niet zelf in die polonaise mee wil lopen de hele tijd. Maar dat je kijkt hoe anderen dat doen. En hoe ze het daar vinden. Ja. Vind je dan leuk? Je handelt de schouder van je voorganger. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, en het is goed om je eigen koers een beetje te varen. En te kijken van, zo doen ze dat. Ja, ik denk dat dat voor journalisten niet slecht is. Uit die hele dikke knipselmap over jou begreep ik ook dat jij heel veel verhuisd bent. Ja. Dat doet natuurlijk dan ook weer... Dat draagt er aan bij, ja. Mijn vader, mijn ouders leven nog gelukkig allebei, 92 en 93. Maar mijn vader die was bouwkundig ingenieur en die werkte bij de Nationale Woningraad. Een soort overkoepelende organisatie van woningbouwcorporaties. En die dan opende ze ergens een nieuw kantoor en dan werd mijn vader daar directeur. En wij verhuisden dan mee. Dus we verhuisden van Castricum naar... ik heb in Castricum gewoond, Assen, Rode, Hilversum, op allerlei plekken. En dat is, dat is voor kind ook natuurlijk. Het is, aan de ene kant is het leuk, maar je vindt het eigenlijk niet leuk dat je elke keer opnieuw moet beginnen met nieuwe kinderen. Het voordeel is wel dat je dat leert, dat je snel contact leert maken. Maar weet je, als je 12 bent en je zegt tegen je vriendjes, wij schrijven elkaar elke week, roep je dan. Want dat was toen nog schrijven. En dan schrijf je 2 keer brieven en dan zie je ze niet meer. Dus je moet wel steeds opnieuw. Dus het leuke is dat je overal een stukje jeugd hebt liggen. Dat je overal kan je denken, hier heb ik nog op school gezeten. Oh ja, hier ben ik geweest. Maar dat je niet ergens een echt, dat je kan zeggen, hier ben ik opgegroeid. Of hier ken ik alle mensen nog van vroeger. Dat gevoel. Maar begin je er elke keer weer aan als kind? Aan wat? Aan vriendjes maken. Ja, dat gaat toch vanzelf eigenlijk. Want je zit naast iemand in de klas en dan zeg je, wie ben jij? Maar ik kan me ook voorstellen dat na de derde keer dat iets in je denkt, weet je wat, we doen wel gezellig, maar op een gegeven moment ga ik weer weg. Dus ik ben nooit iemand geweest van 10 vrienden, maar wel van 2 of 3. En die vond ik altijd wel. En ik ben heel uit die stukjes, uit dat gecompartimenteerde verleden, zal ik maar zeggen. Ik ben ook wel trouw. Ik ken nog veel mensen van vroeger. Die zoek ik op. Daar hou ik contact mee. Ik ken nog mensen van de middelbare school. En daar spreek ik nog mee af. Dat zijn nog steeds goede vrienden van mij. Maar wel steeds van stukjes. Maar die stukjes zijn voor mij de puzzel van mijn verleden. Dus ze zijn allemaal nodig. Anders is het plaatje niet compleet. Ik vind het ook heel erg leuk om ze te zien en te spreken, die mensen, ja. Dus ik ben altijd dan ook wel eigenlijk degene die dan belt van, goh, hoe is het nou? En zo weer even eten samen. En zo gaat dat wel vaak, ja. Maar vind ik ook leuk. En heeft dat vele verhuizen jou ook uithuizig gemaakt? Nee, helemaal niet. Ik, uithuizig zeg je? Ja. Nee. Ik ben iemand die ook door mijn werk best wel moet reizen. Ook wel naar het buitenland. Maar eigenlijk hou ik er helemaal niet van. Het liefst ben ik thuis. Maar ik ben er alleen niet zo vaak. Maar nee. Hoeveel uur werk je per week? Ja, het wisselt hoor. Ik heb nu even wat mindere, wat rustige periode. Toevallig even een paar weken. Omdat er dan wat projecten aan zitten te komen. Maar die zitten nog in de researchfase. Maar 60, 70 uur is redelijk normaal. Ja. Ja. Ja. Dus dat is best wel veel. Maar nu is het misschien 20 of zo even. En dat is wel leuk, ja. Waarom is het zoveel? Ja, omdat ik het heel graag doe. Dit is wel werk wat ik altijd wilde. Dit is, ik zeg wel het zo van, ik ben in mijn eigen jongensboek beland. Dit was precies wat ik hoopte vroeger. Dat je mensen kon interviewen en dat je programma's kon maken. En dat is natuurlijk het leuke van dit werk. Dat als iets je fascineert en je maakt er een mooi plan voor en je weet een omroep te interesseren en ook de NPO, ja, dan voor je het weet ben je het aan het maken. Ja, dan mag je iemand bellen en die komt dan en dan kan je dan vragen aanstellen. Dat is natuurlijk heel, heel interessant dat je iets bedenkt en dan kun je het nog doen ook. Dus dat is, ja, dat blijf ik opwindend vinden. En iets wat ik heel graag doe. Dus daarom doe ik het. Ben ik ook bereid om daar veel uren in te steken. Ik vind het ook leuk. En hoe vind je achterban het? Want je hebt ook een zoon. Ja, mijn zoon die zie ik alleen in de weekends. Want hij is door de week woont hij bij zijn moeder. Maar op zaterdagmiddag doe ik wel mijn programma. Maar dat vindt hij verder prima. Weet je, hij wordt nu ook ouder. Hij is 17 net geworden. Maar ja, weet je, als ik als tegen hem zeg van, Tobias, vind je het heel erg als ik toch vanavond het oog zou doen? Dan zegt hij, nee, doe maar papa. En op zijn verjaardag, maar lekker lang weg. Op zijn verjaardag. Ja, de dag daarna. Dan niet op zijn verjaardag. Dat zou te gek worden. Maar dan zegt hij, nee, blijf maar lekker lang weg en zo. Dan kan ik lekker lang gamen. Dus die vindt het... Of zegt hij dat omdat hij weet dat je toch wel gaat? Nee, als hij zou zeggen dat... Want ik probeer dat echt tot een minimum te beperken. Want ik doe het oog bijvoorbeeld bijna nooit in het weekend. Want dan op zaterdagavond, dan heb ik hem. Dus dat doe ik echt, dan moet er iets heel bijzonders zijn. Kijk, laatst werd de stem van het oog gekozen. En dat vind ik dan wel leuk om daar even langs te gaan. Dus dan zeg ik, vind je dat vervelend als ik zou gaan? En dan ga ik. Want dan zegt hij, nee hoor, doe maar. Ja. Toen hadden ze me ook nog gevraagd of ik op de piano de tune van het oog wilde spelen. Ja, omdat ik vroeger toen als student veel in cafés speelde en zo. Dus dat had ik wel eens verteld bij het oog. Dus zei ze, ja, dat lijkt ons zo leuk om dan aan het einde van de live-uitzending. En ik zei eerst nee, maar dat vond ik ook wel een beetje flauw. Dus zei nee, ik doe het wel. En toen zat ik daar toch in dat zaaltje in de Smet. Ik zat, het zweet klotste over mijn hele lijf heen. Ik was zo zenuwachtig. Stom, hè? Ja, dat is heel erg buiten je comfortzone. Ja, ik dacht, ik ben gek dat ik dit doe. Dat moet ik helemaal niet doen. Ja, het is gelukkig redelijk goed afgelopen. Ik las in jouw boek ook het interview met Bob Pinedo. Ja. Waarin jij hem de vraag voorlegde van jouw dochters of een van je dochters die fantaseerde vroeger in bed wel eens dat ze kanker zou krijgen, want dan zou ze wat aandacht van haar vader krijgen. Ja. Denk jouw zoon wel eens van, nou, ik moet iets bijzonders doen, want dan word ik geïnterviewd door mijn vader? Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk dat ik heb het gevoel dat we het altijd heel gezellig en leuk hebben. En ik denk niet dat hij vindt dat hij onder mijn werk leidt. Als je dat bedoelt. Nee, maar de ervaring leert ook dat je werkt 60, 70 uur. Ja, maar meestal als hij er niet is, hè? We kennen wel allemaal de verhalen van mensen die op hun sterfbed zeggen, ja, zo hard werken. Het programma was toch wel heel goed geworden. Ja, mijn kind wilde me niet meer zien, maar ja, zoiets bedoel je, hè? Ja, dat mensen hebben er toch meestal wel spijt van. Ja. Ja, maar ik probeer wel heel erg ook. Ik heb een hele lieve vriendin. En daar probeer ik ook echt tijd voor te maken. En wel leuke dingen te doen samen. En zij is ook heel druk met allerlei dingen. Dus nee, ik probeer wel. En ik ga met Tobias ook regelmatig naar mijn ouders. Weet je wel, op zondag. Gewoon even naar ze toe. Dat vind ik ook belangrijk. Dus ik probeer het wel. Ik probeer wel echt. En ik maak ook tijd voor mijn vrienden. En dan gaan we regelmatig uit eten of leuke dingen doen. En ja, en ik verwend mezelf dan wel eens. Ik werk natuurlijk wel vaak 's avonds, maar dan ga ik overdag even naar de bioscoop bijvoorbeeld. Even in een verloren uurtje. En dan of ik speel piano, dat vind ik ook heel fijn. Dus thuis, eventjes, als je een half uurtje speelt, dat is net alsof je een dag vrij hebt gehad, vakantie hebt gehad. Ja. Dus er is gewoon balans? Ik denk het wel, ja. Ja. Ik hoop het. Ik doe mijn best in elk geval. Wanneer is iemand een goede interviewer? Want ik las jouw eerste interview, vertelde je ergens, dat was met Herman Brood. Ja. Was geen goed interview. Nee, maar toen was ik 17 en toen dacht ik, ik ging hem interviewen voor een krantje bij mij in de buurt, het Rode Journaal. Ik woonde in Rode. En ik ging daar gewoon naartoe en ik zat tegenover Brood. Hoe kwam je binnen? Nou. Ik had de hoofdredacteur van dat krantje gevraagd van, ik wil interviews voor u maken. En zei die man, denk je dat je dat kan? Ja, dat denk ik wel. Ik had het nog nooit gedaan. En toen zei hij, nou, het was zijn idee namelijk. Hij zei, nou, binnenkort komt Herman Brood spelen in de feesttent van Jan Pruim. En als je in Zevenhuizen. En als je nou Jan Pruim belt, en dan gaat die kan die dat wel voor je regelen. Dat je Brood interviewt. En als het leuk wordt, zet ik het wel in de krant. En toen ging ik daar inderdaad naartoe. En dat was een moment waar ik nog vaak aan denk. Dat stel ik ook wel eens aan studenten. Ik zat tegenover Brood. En toen keek ik hem zo aan. En toen dacht ik, misschien had ik het toch moeten voorbereiden. Want ik had helemaal niks. Ik was gewoon gaan zitten. En ik dacht, ja, hoe moeilijk kan het zijn? Hè? Een paar vragen stellen. Nou, dat was toch best wel moeilijk. Want ik kwam niet verder dan, hoeveel mensen spelen er in de band? Ja, 5. Oh ja, oké. En nou ja, allemaal dat soort vragen. Dus na een paar minuten zag ik hem onrustig op zijn stoel schuiven. En zei, weet je wat, kom vanavond maar lekker kijken. Schrijf je daar een mooi stukje over. En ik weet wel echt dat ik toen dacht van, dat ik naar huis fietste. En dat ik dacht, dit kan je dus niet zomaar uit je mouw schudden. Kennelijk moet je hier je best voor doen. Dat was een inzicht. En je dacht niet, dit kan ik niet. Nee, grappig hè. Ik dacht, dit moet ik kunnen. Maar je moet er misschien toch wel een beetje over nadenken van tevoren. Dus zo ging het, ja. En hoe word je dan een goede interviewer? Ja. Je moet gewoon, denk ik, er moet helemaal niks. Maar interesse in andere mensen, dat is eigenlijk waar het over gaat. Interviewers contact maken met iemand anders. En een gesprek voeren, wat wij nu ook doen. En ik vertel jou dingen omdat je iets in mij losmaakt. En dat is waar het om gaat. Dat je luistert, dat je die ander het gevoel geeft. Het gaat om jou. Hè? Jij bent de belangrijkste op de wereld. Moet je aan die ander dat gevoel geven. En mensen aandacht geven. En echt geïnteresseerd zijn. Ik bedoel, je voelt het meteen als iemand het eigenlijk niet kan schelen wat je vertelt. Ik word ook wel eens voor geïnterviewd als ik iets gemaakt heb. En dan wil je toch dat mensen het zien. Ja, dan kom je ook wel eens iemand tegen die waarvan je denkt, het interesseert je echt niks wat ik vertel. En hoe reageer jij daar dan op? Nou ja, kijk, ik wil dan toch dat het stuk nog een beetje iets wordt. Dus ik doe wel mijn best dan. Maar dan ga ik dingen uitleggen. Ik heb ook wel eens, weet je, dan had ik een serie gemaakt, Kijk in de Ziel. En dan was er iemand die mij interviewde van een grote krant. En die serie liep al 3-4 afleveringen. En die zei, waar gaat het eigenlijk over deze serie? Kun je daar wat over vertellen? Wie zit er erin? Weet je, en je bent bijna geneigd om te denken, ja, sorry, maar als je niet kijkt, dan kunnen we beter niet praten. Ga vanavond maar kijken en schrijf daar maar een stukje over. Ja, maar als je dan heel erg, ja, precies. Maar als je dan op je ponteneurtje gaat staan, dat is natuurlijk ook niks. Dus je probeert dan toch, je wil dan toch dat iets wordt. Dus dan ga ik zeggen, nou, het gaat over dat en dat. En die zitten erin. En dit zijn de thema's en zo. Ja, het is natuurlijk niet leuk. Kijk, jij hebt mijn boek gelezen, dat is leuk. Dan praat je over iets. Maar als je aan mij vraagt, wie staat er in het boek? Waar gaat het eigenlijk ja, over? Dat is toch een beetje, dat stimuleert niet. Dus als ik iemand interview, probeer ik ook altijd uit te stralen. En het is ook echt zo, ik bereid me goed voor. Ik weet veel van jou, dat probeer ik. Ik heb me in jou verdiept. En nu is het voor het echt. Dus we gaan nu een gesprek voeren met elkaar. Dat vind ik mooi als die ander dat gevoel krijgt. Van hé, er zit iemand die zijn best heeft gedaan. En die was gisteren ook al bezig met dit interview. Misschien vorige week ook al. Die heeft echt zich voorbereid. En die heeft mijn boeken gelezen. Die heeft mijn films gezien. Dan is het ook veel leuker praten. Want dan neem je ook iets aan van iemand. Als iemand dan met de vraag komt van, zou het niet kunnen dat het zo zit? Dan weet je van, nou, hij heeft er in elk geval over nagedacht. Dan wordt het leuk. En we hebben allemaal oren natuurlijk, maar kunnen ook allemaal luisteren? Nou ja, dat is natuurlijk ook een heel belangrijk ding. Luisteren is natuurlijk ongeveer. Dat is ook eigenlijk een van de weinige dingen aan interviewen die je kunt oefenen. Ik doe met studenten ook wel eens van die luisteroefeningen. En dat is iets wat je gewoon, daar kun je jezelf in trainen. Gewoon, wat heeft iemand nou gezegd? En wat is het kernwoord van deze zin? En dat kun je oefenen in interview, in luisteroefeningen. Nou, Koen, ik vond het heel fijn om naar je te luisteren. Zijn we er al? Ja, we zijn er al. Tjonge. En dan ga ik voor het kernwoord hoopvol. Nou, dat vind ik een mooi woord. Dankjewel. Dankjewel. De bundel Nooit meer dezelfde van mijn gast van vannacht, Koen Verbraak, ligt morgen in de winkel. Als het goed is zo. Ja, morgen in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ons programma is ook te beluisteren als podcast. En wie zich in welke podcast-app dan ook abonneert, krijgt vanzelf een melding als de nieuwe aflevering beschikbaar is. En hoeft er dus nooit één te missen. Na het nieuws kunnen we luisteren naar Misha. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is Atze er weer. Bij hem komt schrijver Marijke Schermer langs. Onder andere om te praten over haar nieuwe roman In het oog. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.